Po 5 latach Prawo i Sprawiedliwość traci władzę w zarządzie województwa, ustępujące nowej większości Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Wicemarszałkami zostali Agnieszka Ryś z Polski 2050 oraz Piotr Wojtysiak z PSL-u. Na Zamku Królewskim w Warszawie ogłoszono nominacje do plebiscytów Mistrza Mowy Polskiej oraz Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej. Wśród nominowanych znaleźli się m.in. filozofka Katarzyna Kasia, rysownik i satyryk Henryk Sawka, aktorzy Ewa Kasprzyk i Piotr Polka, także Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu i Festiwal Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie. Podczas uroczystości piosenkarka Sława Przybylska oraz pisarz Antoni Libera zostali uhonorowani złotymi laurami Akademii Mistrzów Mowy Polskiej za propagowanie najlepszych wzorców polszczyzny. Jestem szczęśliwa, że mogę przekazywać piękno pieśni. Dostać taki laur wraz z panią Sławą Przybylską to jest niezwykły zaszczyt. Dziennikarka radiowej Trójki Kasia Stoparczyk została nominowana do tytułu Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej za program Dajcie nam głos. Kasia Stoparczyk i dzieci. Dokładnie 3 lata temu zaczęły przychodzić do mnie dzieci, które doświadczyły próby samobójczej i to one uświadomiły mi, że głos dziecka absolutnie powinien być słyszalny. Zwycięzców plebiscytów poznamy we wrześniu. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Informacją dnia jest oczywiście kontuzja Roberta Lewandowskiego. O urazie kapitana poinformował lekarz reprezentacji Jacek Jaroszewski. Naderwania mięśnia dwugłowego uda. No i to sprawia, że mamy pewność, że w pierwszym meczu na Euro na pewno nie zagra. Okoliczności, miejsce, rozmiar, rodzaj uszkodzenia w tym wszystkim są o tyle korzystne, że liczymy, że uda nam się go doprowadzić na drugi mecz. Także walczymy o drugi mecz. Będziemy starać się, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kadra jest już w Hanowerze. Jutro pierwszy trening, a pierwszy mecz na Euro z Holandią w niedzielę o godzinie 15 w Hamburgu. W Rzymie trwa przedostatni dzień rywalizacji na Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce. To nie był wieczór Polaków. Zaledwie 10 miejsce w rzucie oszczepem zajęła Maria Andrejczyk, która nie dostała się do finału. W skoku wzwyż Norbert Kobielski zajął 6 miejsce, jego wynik to 2,26. Wygrał niesamowity Włoch, mistrz olimpijski Gianmarco Tamberi. Skoczył 2 metry i 37 centymetrów. Paweł Wiesiołek zajął 17 miejsce w 10-boju. Nasze siatkarki szykują się do trzeciego turnieju Ligi Narodów. Polki dotarły do Hongkongu, a mówi przyjmująca Martyna Łukasik. Podróż przebiegła dosyć komfortowo, dosyć szybko można by powiedzieć. Nie było większych opóźnień, także na pewno tutaj z tego powodu się cieszymy. No i wiadomo, kolejny raz musimy się przestawiać na kolejną strefę czasową. Nie jest to łatwe, ale wydaje mi się, że jesteśmy też już zahartowane po poprzednich latach i przebiega to całkiem nieźle, na pewno lepiej niż tego oczekiwałyśmy. Jutro Polki zagrają z Brazylijkami. Trenera Andrea Dzeniego i Bartosza Kurka jako kapitana będzie miała w przyszłym sezonie Zaksa Kędzierzyn Koźle. Włoch to 3-krotny mistrz świata, także wicemistrz olimpijski. Kurek, oczywiście mistrz świata, jeden z najlepszych siatkarzy na świecie. Powstaje więc potęga. W tenisie mecz Magdy Linet w pierwszej rundzie turnieju na kortach trawiastych w Dębosz został przerwany. Zapadły ciemności. Polka gra z Amerykanką Robin Montgomery. Jest 1-1 w setach. W trzecim stan 5-5. A Magdalena Fręch gra w Nottingham i w pierwszej rundzie pokonała Japonkę Nao Hibino 6-1 i 6-4. Sport wraca jutro o 7. W ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na północy, zachodzie i południu opady deszczu. W strefie nadmorskiej mogą pojawić się burze. Na termometrach zobaczymy od 12 stopni w rejonach podgórskich Karpat, przez 19 na przeważającym obszarze, do 21 na Podlasiu i Mazowszu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przyjemność po mojej stronie. Zaprasza Monika Bożym. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest godzina 23. Ja jestem już w delikatnej ekstazie, gdyż moim gościem jest postać wymarzona. Zawsze chciałam, żeby przyszedł do mnie do jakiejś audycji. Przyjemność po mojej stronie. Absolutnie dziś. Moim gościem jest Marcin Masecki. Dobry wieczór. Cześć. Rzadko jestem zawstydzona. Dzisiaj jestem troszkę zawstydzona. Mhm. Ale podobnie miałam jak zdarzyło mi się raz, co było marzeniem chyba mojego życia, zaśpiewać z tobą piosenkę i myślałam sobie wtedy o tym, jak bardzo zbliżonym uczuciem w ciele jest ekscytacja i niepokój, lęk. Znasz to? Też tak masz? Ekscytacja i niepokój, lęk? No, tak, one się zazębiają, mogą się zazębić. A w ogóle to wspomnienie, o którym wspomniałaś teraz, to jest... wiąże się u mnie też ze wstydem, bo pamiętasz, że ja zapomniałem piosenki, którą graliśmy. Pamiętam, chociaż sam zażyczyłeś ten konkretny utwór. Sam zażyczyłem ten utwór, a potem zasugerowałaś wers, a ja znałem tylko refren. No więc też tam wpadłem w innego rodzaju wstyd jeszcze. Ale tak, no, lęk, ekscytacja, no to jest coś, co, coś, z czym mamy na przykład do czynienia, mamy wspólnie do czynienia z tym na scenie, nie? Właśnie jako po prostu jak się prezentuje dźwięki do ludzi, no to jest jakoś tam, jest człowiek jakoś taki przewrażliwionej sytuacji i w sytuacji trochę ryzykownej czasami, a w sytuacji też niezwykle podniecającej. Mm-hmm. A ty masz faktycznie jakieś jeszcze uczucia lęku, kiedy wchodzisz na scenę? Tak, zawsze. Jestem zaskoczona, jak sobie z tym radzisz? Radzisz sobie w ogóle z tym jakoś, czy embracujesz to? Myślę, że sobie to? Z tym radzę, tak. No, w sensie znam to, wiem, mm-hmm. że to jest. Po prostu i znam to już bardzo dobrze. Ale nie wyobrażam sobie grania bez tego w sumie. Mhm. A co ci to robi? I to jest właśnie to, może to, co mówisz, nie? Że to jest jakiś takie część po prostu tego pakietu, no. To jest jakiś ten element... No nie wiem, jest to jakiś element tego metafizycznego kontraktu między wykonawcą a odbiorcą. Jest to element tego otwarcia się i tego... No właśnie, otwarcie się na drugiego człowieka, tak na golasa zupełnie, to jest coś, to jest i lęk, i ekscytacja, no, to co powiedziałeś. Czy z tej myśli się wzięła goła klata, która otwiera... niektóre wyjątkowe twoje koncerty z materiałem z płyty Boleros y Más? Nie, to chyba inną drogą. Ty nawiązujesz do teledysku, który nakręciła moja żona. Tak. W którym jest scena, no w którym ja tam mam taką rolę, jedną z ról w tym teledysku, to jestem takim baletmistrzem po prostu w rajtuzach czarnych z gołą klatą. No i to jest to jest wymysł Candy. Candy wymyśliła ten scenariusz tego klipu. A jest to wynika to z domowego, z tego, co robimy w domu. Jak jesteśmy w domu, oczywiście w sytuacjach po prostu rodzinno-intymnych, no to ja bardzo często w ten sposób się zachowuję. Po prostu, jesteś baletmistrzem domowym? Tak, podaję do stołu właśnie w takich figurach rozmaitych i po prostu tak przechodzę przez dom w ten sposób. Nie jakoś, nie non-stop, ale zdarza się to. Więc ona jak gdyby zrobiła cytat z tego, jak ja się zachowuję w domu i potem kilka razy na koncertach ja zrobiłem cytat z tego... z tego teledysku. To był dopiero wstyd w sumie. No właśnie o to chciałam zapytać i będę to drążyć, bo wiesz, inna rzecz to jest zobaczyć cię jako baletmistrza bez koszulki, nomen omen, jest to bardzo przyjemny widok, poprzez ekran komputera czy telefonu, a inaczej jest, jak się siedzi, wiesz, po zewnętrznej i ty, w moim przypadku idol mój, idziesz dostojnie, pięknie, artystycznie i dziwnie tym swoim baletmistrzem chodem w dół, żeby zagrać fenomenalny koncert. Dla mnie jest to dużo bardziej ekscytujące doznanie i czuję się trochę jak na tych filmach, wiesz, starych nagraniach z koncertów Beatlesów czy Stonesów, jak te, czy Elvisa, jak te rozgorączkowane drąsią się pod sceną. Też bym totalnie ściągała bieliznę i rzucała w ciebie, gdyby to było jakoś tak kulturowo akceptowalne. Wiedz to, po prostu wiedz. Dobra, to, że jak to się dzieje, to ja chciałabym robić te rzeczy. Ale jakie to dla ciebie jest? Co ty myślisz? Myślisz sobie o tych, o rozgorączkowanych nas, które podziwiają twoją rzeźbę? Nie. Myślę sobie, wiesz co, zrobiłem to dwa razy w ogóle tak naprawdę tylko. Oba razy widziałam. Oba byłaś w Muzeum Narodowym, no tak. Też. No bo to jest taki, no to jest taka fanaberia i zależy od lokalu i zależy od miejsca. Jak grałem teraz w Filharmonii Olsztyńskiej, tego nie zrobiłem, a może powinienem był. Ale no to jakiś taki dodatek, wiesz, no do koncertu. Nie jest to jakaś tam... jakoś nie przywiązuję do tego takiej dużej aż wagi. No ale okej. Ciekawe było w sumie w tym, to był koncert premierowy płyty w S1, w studio koncertowym Polskiego Radia. No więc studio koncertowe Polskiego Radia to jest najmniej teatralne miejsce na świecie, nie? To jest po prostu najbardziej esencja pokazywania tylko muzyki. No radio, prawda? Siedziba radia, więc jakoś tak mi się spodobało to, jak to jest w kontrze do tego miejsca i do publiczności, która totalnie się tego nie spodziewa tam, najmniej w ogóle na świecie się tam tego spodziewa. Więc to było też trochę zagranie tymi oczekiwaniami i zrobieniem takiego psikusa i postawienie nas wszystkich trochę w niezręcznej sytuacji, nie tylko siebie. A co ty sobie myślisz, jak tak idziesz? No wiesz co, akurat byłem dość skupiony na wykonaniu tej figury, bo to nie było wcale łatwe. To jest taki łabędzi krok, to nie jest jakoś tam może technicznie bardzo trudne, ale jednak wymaga pewnego skupienia. W tej sytuacji było ciemno, miałem na sobie spotlight, nie widziałem, wiesz, podłoża, więc jak gdyby musiałem... Generalnie byłem w procesie, byłem w kokpicie, sterowałem tym, co się działo. Nie byłem w emocjach, tylko byłem w produkcji tego kroku. Dobrze. A potem jak sobie obejrzałem filmiki, to już byłem w emocjach. No, i w jakich byłeś emocjach wtedy? No kurde, to jest takie... To jest pomiędzy bardzo śmieszne, pomiędzy kurczę, ale jestem piękny i ale fajnie, a Boże, jakie to jest... No nie, no w sumie byłem dumny z tego, że to zrobiłem, no bo to dzikie jednak. Ale fajnie, no. Trochę debilne, ale raczej w stronę, raczej nic złego się z tego nie wynikło. A co robisz, żebyś taki piękny? No nie wiem, słuchaj, piję wodę, jem warzywa, biegam. Biegasz? No. Ale tak faktycznie codziennie, regularnie? Nie, codziennie nie, ale często. Jest to mój sposób na ruszanie się, na ruch. A coś jakieś... I tańczę w domu, podając do stołu i wchodząc pod prysznic. No wygląda to tak, jakbyś coś też dźwigał jednak czasem. Nie dźwigasz nic. Taki genotyp. Tak jest, no. Brawo. Dziękuję. Naprawdę. Czy ty masz świadomość tego, że takich, wiesz, odbiorczyń czy odbiorców, no bo już może nie sprowadzajmy tego tylko do kobiet, którzy są wymagającymi odbiorcami, a jednak mają na ciebie taki totalny szał, po prostu Beatlesosko, Stonesosko, Elvisowski, jest więcej. No, to moje pierwsze pytanie. Czy nie jesteś wiem, czy nie przesadzasz, Monika. W sensie, wiem, że... Znaczy mam... Znaczy, nie wiem w sumie, czy nie... Mam świadomość tego, co robię i widzę, jakie to jest i cieszę się z tego, jakie to jest. I wiem, że są ludzie, którzy to odbierają bardzo pozytywnie i cieszę się też z tego bardzo, ale do Elvisa i do Beatlesów to... To jeszcze trochę, no. Dobrze, rozumiem. Z drugiej strony też umówmy się, że jest to dużo bardziej wąskie grono, do którego ma to szansę trafić i uderzyć do... Pytanie twoje jest takie, czy ja mam świadomość tego co ja robię na scenie, co to robi z ludźmi? No nie wiem, no to jest chyba niemożliwe do odpowiedzenia w sumie. Wiem to, co robi to ze mną. Ludzie mi dziękują, wiesz, i ściskają, to znasz to, podchodzą ludzie po koncercie i ci dziękują i ściskają ci łapę i mówisz, niektórzy mówią dziękuję, czy mogę sobie zrobić z tobą zdjęcie, a niektórzy mówią dziękuję, zmieniłeś moje życie, a niektórzy mówią, no bardzo ciekawe. I są te wszystkie jak gdyby a wersje. A dają ci rady, na przykład co powinieneś teraz nagrać, tak, bo ja to też mam to jest cała ta paleta jak gdyby jest, nie? Wszyscy się z tym spotykamy, ludzie sceny. I wiesz co, pytam cię tak śmiało, ja absolutnie zdaję sprawę z tego, że to jest trudne pytanie i niewygodne. A też nie można się, wydaje mi się, jako artyści, my nie możemy się za bardzo na tym skupić też, nie? Jak to wygląda z tamtej strony. W sensie, z jednej strony oczywiście dostarczamy rozrywkę, więc jak gdyby jesteśmy odpowiedzialni za ten pakiet, który płynie ze sceny do ludzi, a z drugiej strony jak zaczniemy, tak jak po prostu w życiu, za bardzo myśleć o tym, co inni myślą o nas, no to się sypie konstrukcja generalnie wtedy. Wiesz co, bo też mnie to bardzo interesuje w twoim przypadku, ponieważ ja mam takie poczucie, że ty przeszedłeś wielką drogę, która umożliwiła w ogóle jakiś taki dostęp komunikacyjny z tobą. Ja przez wiele lat obserwowałam to, co ty robisz, zanim jeszcze zaczęliśmy rozmawiać ze sobą i mówić sobie cześć. I miałam wrażenie, że ty jesteś kompletnie zamknięty na drugiego człowieka, już takiego zainteresowanego tobą i takiego, którego ty istnieniu niewiele wiesz, to już w ogóle coś się zmieniło, co tam kliknęło, albo co się roztopiło. To ciekawe, co mówisz. Nie wiem, czy jestem w stanie wskazać na jakieś wydarzenie, przełom, czy po prostu lata lecą. Ale rzeczywiście tak było. Rzeczywiście ja byłem takim krokodylem po prostu, z twardą, bardzo twardą, grubą skórą. I sprawiałem wrażenie, jeszcze do niedawna w sumie, bardzo aroganckiego człowieka. Tak. A tak naprawdę jestem bardzo ciepły i kochany w środku, tylko wiadomo, że to są pancerze, które sobie różne tam budujemy i wymyślamy. Nie wiem, co się stało, no. Właśnie chyba nie mogę, tak stopniowo to się po prostu wydarzało, wiesz, kolejne etapy życia, nie wiem, dziecko. A ostatnio śpiewanie otwiera, prawda, no bo to no, nie możesz być zamknięty, jak śpiewasz do ludzi. No, ale więc nie wiem, jaki to był moment. I ciekawe jest to, że przypomniałeś mi to, że ale rzeczywiście jakiś taki łuk jest, no. Rzeczywiście 20 lat temu byłem po prostu, nie było do mnie dostępu. Ale tutaj, wiesz, to trochę mi się łączy z tym pytaniem dotyczącym tego, czy ty wiesz, co robisz nam, odbiorcom. I czy ta perspektywa tego, co robisz nam, odbiorcom, zmieniła ci się na przestrzeni lat i czy to też miało jakiś wpływ na to, jak ty się teraz komunikujesz z drugim człowiekiem, tak po prostu jako człowiek z człowiekiem? No nie wiem, a ty co myślisz? Słuchaj, no myśmy cię po prostu postrzegali, wymieniałam te opinie z paroma osobami na przestrzeni lat, jako no po prostu genialnego, aroganckiego, zadufanego w sobie, tak, zachwyconego sobą osobnika i absolutnie wszyscy ci dawaliśmy prawo do tego, żebyś się tak zachowywał. No właśnie. To, co robiłeś, było zawsze genialne i no, twój talent, z tego, co mi wiadomo, był doceniany zarówno w świecie klasycznym do tego stopnia, że tam jakaś wielka frustracja u wielu profesorów, że ty się nie zająłeś tą poważką tak na poważnie. Tak? A to tego nie wiedziałem. Tak, ponoć. Taka krąży legenda. No ale wiesz, każdy cię chciał trochę wziąć do swojego świata i się móc tobą chwalić. No ten twój geniusz, wiesz, objawiał się od lat nastoletnich. Więc wszyscy jakoś przymykaliśmy na to oko i myśleliśmy, no tak, no Masecki, no wiadomo, no genialny. I co się potem stało, jak myślisz? Wiesz co, dla mnie... Bo taki pancerz, jak gdyby, żeby sobie zbudować, no to jest książkowy przykład, nie? Jak gdyby... Pierwszą taką zmianą, którą ja zaobserwowałam, to było to, że ty zacząłeś do ludzi mówić ze sceny i jak zacząłeś to robić. Mam przyjaciółkę Olę Markowską, która zresztą była gościnią tutaj moją również parę spotkań temu. Z nią byłam na koncercie w studiu Lutosławskiego i w ogóle bardzo sobie razem towarzyszymy w wielkiej miłości do ciebie i powiem ci też, żebyś wiedział, bo myślę, że ja tam uwielbiam stawać. Wprawdzie nagrywamy sobie nawzajem bootlegi z twoich koncertów, jak nie możemy na nich być i sobie je po prostu wysyłamy. Kurczę. I robimy sobie takie przyjemności i robimy to tylko dla siebie. I ona powiedziała takie piękne zdanie, a jest improwizatorką teatralną, genialną absolutnie, że jesteś jej ulubionym stand-uperem w tym kraju. Kurczę. Ja mam coś takiego, że nie znoszę w ogóle stand-upu, mam na niego absolutną alergię i śmiejemy się z moją rodziną, że mój syn może absolutnie zostać kim chce, byleby nie został stand-uperem. Jak na apce widzę, że ktoś interesuje się stand-upem, to natychmiast swajpuje w lewo, w ogóle nie ma opcji. Kurczę. Więc jeżeli mogę tak powiedzieć, to faktycznie jesteś jedynym stand-uperem w Polsce, którego żart mnie szczerze bawi. Więc to chyba był taki pierwszy moment. A ja wiem, kiedy to się w ogóle, teraz znalazłem to. Pandemia. Czyli poprzez to, że w pandemii, jak się to zaczęło, po prostu się świat zamknął i nie wiedzieliśmy w ogóle, co się stanie i naprawdę byliśmy się zamknięci w domach, no to ja zacząłem robić koncerty z domu, tak, właśnie, w szlafroczku. No i zacząłem się zwracać do ludzi, tak teraz sam się diagnozuję. Zacząłem się zwracać do ludzi, gdyż to było stosunkowo proste, w sensie było po prostu pudełko, telefon. No jakoś tak wszyscy byliśmy w tak dziwnej sytuacji, wszyscy skitrani po tych domach, po tych klatkach, że jakoś to nas zbliżyło do siebie, stworzyło to jakąś taką wspólnotę, w której po prostu zacząłem mówić do ludzi, do nas, do siebie. I potem się, jak się pandemia skończyła, bo się skończyła, nie? Tak. ale w sumie to jest dobre pytanie, bo trochę nie wiadomo. To już to zostało jakoś i potem koncert, jak wróciliśmy do koncertów z ludźmi, to... Ale pierwszy raz tak się zacząłem zwracać świadomie i długo do ludzi, nie tam dzień dobry, how you feeling tonight, tylko troszeczkę bardziej właśnie. Halo, jesteście tam, jak się bawicie. Mm-hmm. Właśnie wtedy. To była jakaś cezura. Ja miałam też takie prywatne doświadczenie tego przełamania. Pamiętam, że siedzieliśmy pod Pałacem Kultury przy barze Studio. Był też z nami Janek Młynarski i wtedy padł ten fakt, że ja jestem też seksuolożką i że się zajmuję sprawcami przestępstw seksualnych, bo tak wtedy było. I to zwróciło twoją uwagę i wtedy zacząłeś do mnie normalnie rozmawiać, jak do drugiego człowieka, który jest interesujący. A nie, że jest że wokalistka. Nie, że refreniara, tylko... Tylko coś więcej, coś inaczej. Nie coś więcej, no dobrze. Coś więcej. A faktycznie masz taki opór? Nie wiem, być może. W sensie jest to jakiś tam stereotyp. Mm-hmm. To takie brudne wyznanie być może. Nie, chyba nie, a być może, nie wiem. W sensie, czy ktoś mi mówi, na przykład ktoś się przedstawia, mi się dziewczyna mówi, że jest śpiewaczką, to co ja myślę wtedy, tak? Nie, chyba nie. Chyba wyrosłem z tego. Okej. Okay. A jak podchodzi do ciebie instrumentalista na dżemie i mówi, słuchaj stary, to strasznie bym chciał z tobą zagrać i jest na przykład saksofonistą albo perkusistą i sytuacja analogiczna, nie. Podchodzi do ciebie dziewczyna i mówi, słuchaj, bardzo bym chciała z tobą zaśpiewać piosenkę Summertime. Nie, ja jestem bardzo, ja lubię w ogóle to. Lubię dżem, lubię ideę dżemu i lubię to, co się wydarza i lubię bardzo spotkanie z drugim człowiekiem bez kontroli, bez... lubię to forum, jakim jest dżem. Wczoraj byłem na dżemie w Spatifie i też zaczęliśmy sobie grać we dwójkę z Janem Pieniążkiem i dołączył saksofonista tenorowy, którego nie znałem. I po prostu nagle... No wiesz, jak to jest. To jest ta wolność i czasami jest super, a czasami jest beznadziejnie. Ale lubię tę przestrzeń. Raczej jak się ktoś do mnie... To raczej jest mi wszystko jedno. Czy chcę czy zaśpiewać Summertime, czy zagrać na flecie ze mną Giant Steps, czy cokolwiek. Aha. No, jestem zaskoczona tą odpowiedzią, muszę przyznać. Tak, ale widzisz, cieszę się. Twoich się zmienia, no. Bardzo się z niej cieszę. Wiesz co, no mówisz, że wiem, o co chodzi. Ja wiem z obserwacji, bo ja mam przez zupełnie inny proces. Dla mnie śpiewanie jest kompletnie o czymś innym, dlatego mam jakiś taki delikatny wzdryk, jak jestem nazywana wokalistką jazzową, bo ja się nie do końca pod tym podpisuję. Chociażby z tego względu, że nie uczestniczę w spontanicznej improwizacji. I wynika to z wielu rzeczy, na pewno również z mojej osobowości. Ja bardzo lubię mieć sytuację pod kontrolą i mnie możliwość osiągnięcia tego zen, które mi śpiewanie daje, że faktycznie skupiam się tylko na piosence i na opowiadaniu historii, bierze się z tego, że ja znam piosenkę, wiem, co mam do powiedzenia. Nienawidzę skatu, więc to w ogóle nie jest narzędzie dla mnie. Czy nie lubisz improwizować? Nie, w zasadzie nie. Znaczy wiesz, no zależy o jakim rodzaju improwizacji mówimy. Takim solówkowym, jazzowym rodzaju improwizowania. No ja nie czuję, że miała ku temu narzędzia. No tak, bo to jest to zagadnienie takie właśnie, co robi wokal w kontekście jazzowym, jak improwizuje, nie? I jak próbuje, jak udaje instrument, to wtedy jest tak, to Ringowo. Wtedy się robi przykro, nie? No, to wtedy dokładnie. Jest niepotrzebnie, no to w drugą stronę, nie? Niech instrumenty udają się. Ja mam słowa do dyspozycji. Ja w swojej opinii jestem od opowiadania historii. Ale można też to robić, nie? Oczywiście. Można improwizować słowami. Więc mam tak, że oczywiście współpracuję z muzykami jazzowymi i uwielbiam im zostawiać przestrzeń na to, żeby oni mnie stymulowali do jakichś nowych rozwiązań i żebym ja mogła mieć przyjemność z tego, że oni każdy koncert grają inaczej i to mnie mega jara. I ja oczywiście pozwalam sobie na jakieś alteracje melodyczne, czy rytmiczne, czy związane z formą. No, zakreślasz sobie tą przestrzeń, tak? Zdecydowanie. I to mi daje to, czego ja od tego bycia na scenie i od tego śpiewania chcę dla siebie. Nie? To jest moja przyjemność, moje zen, moje takie oddychanie, jakaś forma mojej medytacji. Mhm. I jak mówisz o podejmowaniu ryzyka na scenie, to ja to mam w zupełnie innych obszarach życia realizowane. A, no właśnie, to ciekawe. Czyli nie czujesz tego? Jak wychodzisz na scenę, to czujesz się po prostu w wannie z ciepłą wodą tak, wtedy? Tak, pani z sytuacji, zdecydowanie. Jedyne, co mam improwizowane szczerze w trakcie koncertów, to dużą część swoich wypowiedzi. Ja też mówię dużo. I to lubię. Sama się irytuję, jak się łapię na powtarzaniu swoich własnych tekstów, chociaż zdaję sobie też sprawę, że niektóre rzeczy muszą paść i niektóre się bardzo dobrze sprawdzają. Natomiast lubię sobie to różnicować i ten rodzaj improwizacji bardzo lubię. Tego, jaka jestem na scenie, adekwatnie do tego, jak ja się w ogóle dzisiaj mam i z czym ja przychodzę do tych ludzi. Natomiast piosenka jest dla mnie medytacją i ja, tak jak w Asztandze, lubię to, że jest powtarzalna seria i ja wiem, co będzie następne i to, że nie muszę się zastanawiać nad tym, co mnie za chwilę spotka, powoduje moją zdolność do tego, żeby skupić się na takim wąskim tunelu uwagowym, na przykład no, w tym przypadku na treści piosenki, nie? Więc zupełnie inne doświadczenie. A jaka jest twoja największa frajda, która się odbywa, która ma miejsce na scenie? Największa przyjemność? Są różne. Jak gram, słuchaj, to rzadko się zdarza, ale jak gram z orkiestrą symfoniczną, czyli jak mam naokoło siebie tam 80 osób i gramy duży, piękny, rzewny temat koncertu fortepianowego Rachmaninowa albo innego jakiegoś takiego rosyjskiego Żyda. to wtedy są ciary, no. A ja wtedy też mam wtedy największą przyjemność. To wtedy jest coś, no. To wtedy jest jakiś taki disneyowsko-hollywoodzko-melancholijno-fizyczny, jakaś fala jest wtedy, no. A siedzieć w środku to jeszcze tego zjawiska to jest piękne. Rzadko mi się to zdarza, ale to są totalne ciary. No dużo jest różnych pięknych momentów w muzykowaniu i ja też różną uprawiam muzykę, nie? Więc jak gdyby czasami na przykład bardzo ciekawy moment, nie wiem czy to się zalicza do przyjemności, ale muszę o nim wspomnieć, bo też jest taki fizyczny. Nagrałem płytę z trzema ostatnimi sonatami Beethovena fortepianowymi i nagrałem je z zatyczkami w uszach i z słuchawkami, żeby być w sytuacji głuchej, żeby się jak gdyby z perspektywy głuchego kompozytora grać te utwory. I to bardzo ciekawe, tam wielopoziomowe doświadczenie i naprawdę mi pomogło w interpretacji tych utworów, ale grałem ten koncert pewnie z 10 razy i jak gram cicho, to nic nie słyszę. Jak gram głośno, to słyszę tam pięć pokoi dalej. Jak gram cicho, to nic nie słyszę. Tylko ten szum organizmu, ciała, praca serca, krew przepływająca przez żyły. Coś takiego jest na pierwszym planie, nie? Taki. Więc to jest dziwna sytuacja. W środku koncertu, w środku drugiej z tych trzech sonat jest taki długi kawałek cichy bardzo. No to trwa tam z 8 minut. I po prostu praca jest najpierw wyobraźnią, praca taka, no widzę te klawisze, które wciskam, znam ten utwór, wyobrażam sobie te dźwięki, ale w pewnym momencie jest jakieś odpłynięcie i w pewnym momencie tracę kontakt z tym, co się dzieje. Mhm. Nie czuję publiczności, nie czuję tego, nie słyszę tego kaszlu okazjonalnego, nie wiem, czy oni tam są wszyscy w ogóle, nie wiem, co ja robię do końca. Pytanie, Płocki jesteście, tam jest, to, jest jak tak, najbardziej. Dokładnie, ale to już do samego siebie w ogóle, czy ja tam jestem, bo to ja się też odklejam od tego, tracę emocjonalny kontakt z tą opowieścią, którą opowiadam. Więc to taki ciekawy też moment, bardzo. W sumie, no, interesujący, nie wiem, czy przyjemny, no tak. No, no właśnie, ale to mówimy, zaczęliśmy od tego przekraczania, o tym przekraczaniu tej granicy pomiędzy przyjemnością, ekscytacją, a lękiem, niepewnością, niepokojem. To może jest z tej grupy? Czy to wywołuje u ciebie? Tak, może tak. No. Ta niepewność, natomiast czy to takie ryzyko? Po prostu, no tak, może to się jakoś tam łączy. A korzystasz z tej zajawki albo realizujesz ją również, zajawki na ryzyko, w życiu pozascenicznym? Nie, to trudno nazwać, chyba nie, bo to nie jest tak, że ja mam zajawkę na ryzyko i lubię sporty ekstremalne i wiesz, i właśnie tam bungee, spadochron i inne. Nie wiem, to jest... Nie wiem, cholera, no. Ale jednak... No jaki masz styl imprezowania? Jaki mam styl imprezowania? To się zmienia też na przestrzeni czasu. Kurczę, tak dawno na przykład nie tańczyłem. A kiedyś było dużo tańca. No, wygłupiać się na pewno. Wygłupiać się, robić głupoty. Ale chcę wrócić do tego, poczekaj. Czyli wyjście na scenę to jest właśnie jakieś ryzyko, ale to jest ryzyko bardziej otwarcia się na drugiego człowieka. Otwarcia się na drugiego człowieka. I czy ale to jest dla ciebie faktycznie o ekspozycji siebie, o jakimś takim rozebraniu się? O ekspozycji siebie i o ekspozycji pewnego kanału komunikacji też po prostu. Czyli no pewnej szczerości takiej, która jest dla mnie szczersza niż słowa. I zawsze tak miałeś, jak nie gadałeś z ludźmi i byłeś krokodylem, dźwięki, to też to było o tym? Tak, no dźwiękami jest dla mnie dużo szczerzej i dużo, dużo bardziej jakoś tak na wierzchu. Może tym bardziej, że byłem właśnie krokodylem, aligatorem aroganckim takim i jeszcze bokiem siedzącym do ludzi, wiesz, w kapturze, coś tam jak gdyby chowa się na tysiąc możliwych sposobów, a dźwiękami to się komunikuje. No ale przed czym ty się chowałeś, jak już się... chciałeś muzyką komunikować. Słuchaj, no to są różne plecaki dźwigamy, no, wiesz. A czasami łatwiej właśnie przekazem pozawerbalnym, nie? Okej, dobra. Nie ciągnę za język. A powiedz mi o jakichś swoich przyjemnościach niezwiązanych z muzyką. Co ci daje? Przyjemności niezwiązane z muzyką? Friday kocham, w ogóle kocham. To jest dla mnie bardzo ważne. Dobrze. Wziąć rano, jak biorę rano prysznic, to najlepiej jest, jak jest tak chłodno w sumie. Rozbieram się i jest mi tak troszeczkę zimno jeszcze przez chwilę i wchodzę pod ten prysznic i wsadzam tylko głowę całą pod bardzo ciepłą wodę, a cała reszta ciała jest... nie wiem, czy to w ogóle kiedykolwiek mówiłem komuś. I reszta ciała się nie moczy, tylko głowę moczę. I to w ogóle jakiś powoduje jakiś taki... wiesz, kurczę, nie wiem co, no, ale taki, tu mam cieplutko, a tu mam jakąś taką, dualizm i ten niepokój i to ryzyko, coś tam. A, czyli przewija się ten motyw. Coś tam. Jest to strasznie dla mnie przyjemne. To trwa 10 sekund i potem zaczynam jak gdyby prysznic, ale to jest taki mój moment na... Na dotknięcie szczeliny w istnieniu w ogóle, jakimś tam, coś tam. A wydajesz jakieś odgłosy przy tym? Nie, chyba. Nie nagrywałem siebie. No, ale wiesz... Ale takie różne drobne, wiesz, wystawianie nóżki spoza kołderki i takie, tam ja lubię takie różne właśnie drobne fizyczności. Dualizmy... Tu ciepło, tu zimno. Doświadczeniowe. Okej. No dobra. Coś jeszcze poza wsadzaniem głowy pod ciepło? Czy coś prysznic? Jeszcze sprawia mi przyjemność? Wiesz, że faktycznie uważasz to za wyjątkowe źródło przyjemności, lepsze niż, nie wiem, zjedzenie lotka. Nie mam takich ołtarzy przyjemności, takich rytuałów przyjemności. Martwisz mnie. Tak? Tym. Tak. Tak. A pole przyjemności, jakby doświadczania takich małych rzeczy, cieszy cię na przykład, że, nie wiem, słońce świeci, albo cieszy cię, że drzewo poszerza połać listną. Pewnie, no. Pogoda. Jestem bardzo wrażliwy na pogodę i uwielbiam pory roku i zmiany. I to jest, bardzo mnie to wszystko wzrusza. Tak, no nie, że jestem z kamienia, wiesz. Ale jak gdyby nie mam takich, że kocham po prostu robić to, nie? Sauna, koniecznie musi być raz w tygodniu sauna, bo inaczej. Nie mam jakichś takich punktów ważnych, głośnych. Oprócz tego, czym się zajmuję na co dzień, co też bardzo lubię i sprawia mi wielką przyjemność, dotykanie klawiatury po prostu. A dużo czasu spędzasz przy instrumencie, jak nie grasz koncertu? Tak, no to, to jest bardzo różnie. To jest właśnie, nie jest regularne. Potrafię przez tydzień, dwa tygodnie nawet nie dotykać instrumentu. A potem dotykać go dużo bardzo. Więc taką mam ścieżkę zawodową, która pozwala na to. Jakbym był, nie wiem, pianistą klasycznym na przykład, takim stricte, to oni chyba muszą być po prostu w formie takiej atletycznej cały czas, mniej lub bardziej. No tak mówią. Tak mówią i podobno tak jest. I znaczy nie wiemy tego. Tak. Nie wiemy chyba tego. Znaczy nie wiem. No, ale jednak to jest bardziej wymagający taki fizycznie, technicznie. Ja to sobie mogę przez dwa tygodnie nie pograć i... Dobrze ci to robi? Tak, no. Takie przerwy zawsze odświeżają. Ja na przykład nie ćwiczę w ogóle już śpiewania. Muszę nauczyć. Ale już, czyli kiedyś dużo. Już kiedyś ćwiczyłam dużo, no. Bardzo. Ale to chyba wynikało z mojej zajawki na chłopaka bardziej niż zajawki na śpiewanie. Nie zdradzę imienia i nazwiska, ale miałam faktycznie, może nawet ze dwa, takie związki, które były dla mnie niezwykle stymulujące, jeżeli chodzi o umawianie się w szkole muzycznej, branie salki obok siebie i po prostu rypanie powiesz, 7 godzin. I kto się nauczy większej ilości piosenek i kto więcej posłucha, kto więcej solówek spisze, to mnie jarało i jakby to, że poprzez miłość, która jest moją największą motywacją życiową. Przyjemność płynąca z miłości, feneloetylamina, to zdecydowanie mój jest najsilniejszy narkotyk. To doprowadziło do momentu, że ja się tak wkręciłam, tak przyzwyczaiłam do tego, że mogę różne fajne rzeczy tym swoim głosem zrobić i to uczenie nowych piosenek było dla mnie takie jarające. Ja też grałam na fortepianie 9 lat, co było okropnym doświadczeniem dla mnie. Tak? Zupełnie się nie umiałam wyrazić poprzez ten instrument. To było dla mnie takie wręcz odcinające mnie od świata. I jak się przerzuciłam na śpiewanie i się okazało, że zamiast, wiesz, 6 utworów w trakcie semestru, ja mogę się nauczyć 6 piosenek dziennie i faktycznie być gotowa do jakiegoś takiego w miarę podstawowego, ale jednak ich wykonania, to był moment wielkiej frajdy i wielkiej przyjemności. Czyli nie pracujesz nad aparatem swoim, jak gdyby... Już nie. Chociaż miałam taki moment po urodzeniu dziecka, że jak mi się głos obniżyło kwartę, no to się musiałam trochę nauczyć śpiewać od nowa i to mi faktycznie... I ten został? No, tak został. Tak może tercję wielką ostatecznie osiągnął. To jest zjawisko powszechne? Wiesz co, nie powszechne, ale zdarza się. Parę różnych teorii na ten temat słyszałam. I chyba taką, która najbardziej mnie przekonuje, jest to, że jednak nadwyżka estrogenów u osób wysokotestosteronowych poza ciążą, tak jak ja, zamienia się znów w testosteron, co jest procesem nieodwracalnym, jak zgrubienie strun głosowych nastąpi, tak jak na przykład u osób w trakcie tranzycji. Się to dzieje, jak zaczynają przyjmować testosteron, hormony i struny zaczynają nabierać masy, to jest to proces absolutnie nieodwracalny. To tam zostaje, więc testosteron raczej mi zrobił, a wcześniej ciążowe estrogeny. Ale wiesz, nie wiem tak naprawdę na 100%, czy to coś się faktycznie jednak wydarzyło. Ale spoko, dobrze to brzmi. Dziękuję ci bardzo, też jestem zadowolona. Mam wrażenie, że się bardzo uspójnił ten mój głos z moją osobowością. Wcześniej to były jakieś dwie odrębne historie, a teraz faktycznie czuję, że to ja. No ale wracając do wątku ćwiczenia, to u mnie to było stymulowane zdecydowanie miłością, a potem jak już złapałam jakiś kawałek skilla, który zaczął być dla mnie frajdą, którego nie miałam wcześniej zupełnie grając na fortepianie, to zostałam z tym i wiesz, i chciało mi się, i ćwiczyłam. I ćwiczyłam dużo. A teraz jestem na takim etapie, że z tym obniżonym głosem to zupełnie już nie jestem, wiesz, nie mam skillów takich z sektora agility, chopsów, jak wcześniej. Tylko teraz zdecydowanie czuję się Bartką. No i opowiadam historię i też znów, wiesz, wracając do tego skatu i do tego, że ja w ogóle tego nie czuję. Dla mnie piosenki są o opowiadaniu historii i właśnie o wzbudzaniu jakichś emocji w sobie najpierw, no a potem w odbiorcy. I mnie to jest tylko i wyłącznie po to. Frajda z takiej wirtuozerii już dawno jakoś ze mnie uszła. A dla ciebie to, że jesteś w dobrej formie? Takiej, że wiesz, że czujesz, że masz pograne i masz taki chops klasyczny w palcach w danym momencie, powoduje, że ci się chce grać więcej? Nie chodzi mi o to, że częściej, tylko o to, że więcej dźwięków w solówce na przykład. Chyba odwrotnie w ogóle. Aha. Nie, właśnie myślałem, jak mówiłaś w ogóle o tym, jak kończyłaś poprzednią swoją wypowiedź o koncercie, na którym byłem parę dni temu w Berlinie na festiwalu X-Jazz i to był Bill Frisell. Aha, kocham go. Kochamy Billa Frisella. Czy Kenny Wallace z nim grał może na perkusji? Tak. O, kocham go też. Kochamy go też bardzo. I oni grali wspaniale. I co się w sumie rzadko zdarza w świecie jazzowym, bo jazz to jest jednak taka, w sensie jest duży element taki podwórkowo-popisowy. No tak, w tym gatunku. A tutaj się w ogóle nie popisywali chłopaki. Oni wszyscy tam mają po 70 lat. Mhm. I grają bardzo mało dźwięków. I grają bardzo cicho i dotykają to wszystko. Dotykają muzyki, ale po każdym po prostu utworze była właśnie tak jak to, co, o czym mówiłaś na początku, wrzawa jak na Elvisie albo na Beatlesach. I to było piękne i to w sumie nie jest odkrywcze, to wiemy nie od dziś, nie? Że jak gdyby nie trzeba szybko i głośno, żeby było cudownie i pięknie. A wracając do tego, tak, jak jestem w formie, to mniej dźwięków. No. Im więcej możesz, tym mniej musisz. Dziękuję. A koncerty, które tobie sprawiają największą przyjemność i coś ci robią na takim poziomie emocjonalnym, albo muzyka, która ci robi coś bardzo emocjonalnym? Cała ta ostatnia historia właśnie z tej płyty Boleros i Mas jest fajnym, fajną drogą, fajną wycieczką emocjonalną, która cały czas trwa i która cały czas mnie przenosi przez jakieś kolejne rozdziały tego i ja cały czas dochodzę do tego, po co ja nagrałem tą płytę, dlaczego i dla kogo. Od połączenia się właśnie z tym wczesnym dzieciństwem w Kolumbii, na wierzchu to jest ta relacja, moja żona pochodzi z Argentyny i jesteśmy tam w miarę często, tam raz w roku jesteśmy w Argentynie. Ale właśnie to dzieciństwo, które jest takie dawno, wiadomo, w sensie no jest tam 30 lat temu ponad i które nie było kultywowane też. Ta Kolumbia, ja wyjechałem z Kolumbii, jak miałem 7-8 lat i nie wracałem tam, więc to jest jakiś taki daleko i przez tę muzykę odpala się to, odpalają się zapachy z tamtego czasu, wiesz, to fajne są tripy różne i też na takim poziomie najgłębszym to jest porozumienie z dziadkami, którzy wyjechali z Polski podczas II wojny i wrócili do Polski po wojnie ze zmienioną tożsamością. Byli Żydami, jak wyjeżdżali, wrócili bez tego, w sensie ze zmienionym nazwiskiem. I więc to jest trauma rodzinna, o której się nie mówiło. I też ja też, więc też zaglądam w to. I wiesz, jest ileś tam pokładów takich naprawdę bardzo osobistych w tej wycieczce, w tej muzyce. Oprócz tego, że jest to po prostu piękna muzyka. Więc to mi sprawia dużą przyjemność, ten proces i odkrywanie kolejnych momentów, w których śpiewam, gram koncert, śpiewam i nagle w ogóle czuję, że aha, że w ogóle to, że przecież aha, patrz, nie? Więc taki trochę autoterapeutyczny proces w tym albumie jest. A chodzisz na koncerty w ogóle? No byłem na Bilu Fryzelu. No tak, to powiedziałeś, no ale wiesz, jest, to jest twoja rzecz? Lubisz chodzić na koncerty? No nie bardzo dużo, ale tak. Też wczoraj, w sumie zaliczę to jako koncert, wczorajszy jam w Spotify. To też jest słuchanie innych. A byłem też, tydzień temu byłem w Nosprze na koncert Gebauer Orkiestra Amsterdamskiej. A masz jakieś takich artystów albo zespoły, że jesteś gotów pojechać do innego kraju na ich koncert, albo jego czy jej koncert? Nie, chyba. Bo taki poziom podjary? Chyba nie. No, widzisz, ja mam takie państwo w sobie pobudzone. No. Jeżdżę, potrafię pojechać nawet na inny kontynent czasem. I robiłaś to? Tak, wielokrotnie. No. Wielokrotnie na inny kontynent? Tak, tak. Wspaniale. Ale to robisz, ale to robisz sobie też, robisz to dla siebie, nie? Robisz sobie sama po prostu święto. Jasne, oczywiście zabieram się na totalnie wypasioną randkę, wiesz, i robię sobie wielki prezent. To zależy, co to jest, no bo czasem jest to wyjazd do Wiednia czy do Paryża na Cecil McLaurin Salvin albo na Jordana Rakei. Ona była w Polsce w ogóle kiedyś? Chyba raz byłam. Tak, byłam na jej koncercie raz. Przełamałam się wtedy i poszłam do Adamiaka, którego nie znoszę i generalnie unikam wszystkich jego wydarzeń. Tak, kiedyś mnie w ogóle koszmarnie obraził. No, ale to był taki, to była taka siła i to była, wiesz, taka miłość, która absolutnie była ponad nienawiść. A kiedy to było na przykład? Ze 2 lata temu. Cecil, może w zeszłym roku. Sullivan Fortner z nią była, ale niestety przyjechała z tym dużym składem. Z dużym składem, a ja ich najbardziej... I grali płytę po prostu, ostatnią. Nie, przedostatnią, bo to było przed Meluzin. A ja najbardziej ich kocham jednak w duecie, bo to jest też to, co ja uprawiam najczęściej z Krzyśkiem Dysem. Więc dla mnie to jest po prostu takie studium absolutnego wzorca Sèvres, takiego układu i takiej komunikacji, że no zdarza mi się na ich koncerty, jak tylko mogę sobie pozwolić na to, żeby gdzieś do jakiegoś europejskiego miasta polecieć na nich, to robię to. Ale na przykład jest taki zespół The Wood Brothers, folkowy, kantrowy. Kontrabasista z Medyski Martini Wood jest jednym z braci Wood i tam gra. Fenomenalnie tańczy przy tym kontrabasie, no i fenomenalnie grają, świetny songwriting. Oni w ogóle nie grają w Europie, choć raz zdarzyło mi się ich przez przypadek tu kompletnie usłyszeć i tak ich poznałam. No i za nimi to muszę latać do Stanów, nie ma innej opcji i robię no, to. No ale co masz ten? Możesz kill two birds with one stone. Mogę, ale to zależy gdzie to jest, no bo Stany wielkie są i wiesz, jak coś się dzieje w Nowym Jorku, to się leci do Nowego Jorku, bo po prostu, no jak coś się dzieje, wiesz, w Teksasie, to się raczej leci do Teksasu, a potem te podróże wewnątrz Stanów, to już też są duże wydatki i trzeba mieć dużo czasu. No i Radiohead to jest taka moja totalna zajawa, że naprawdę byłam w 4 różnych krajach na ich koncertach i zamierzam to kultywować. Mnie zainspirowałaś, to sobie sprawdzę. Zrobię sobie wyjazd gdzieś na coś. A robisz sobie w ogóle takie przyjemności poza tym, że podróżujesz sam grając, no bo też grasz koncerty solo albo właśnie z orkiestrami, więc niekoniecznie podróżujesz z zespołem, ale zdarza ci się taką podróż dla przyjemności samotną sobie zrobić czasem? Samotną? Nie. Mhm. A chciałbyś? Nie wiem. A lubisz ze sobą spędzać czas? Pewnie. Ja spędzam ze sobą też dużo czasu w ogóle, gdyż mieszkam między miastami, dwoma, między Warszawą a Berlinem. Więc w Berlinie jestem w rodzinie, a w Warszawie jestem sam. Mhm. Więc, no tak, czy nie masz tego w deficycie zupełnie. Więc, tak, więc jest w ogóle, nie mam dużo czasu ze sobą. A ostatnio byliśmy po koncercie naszego jazzbandu z Janem Młynarskim, poszliśmy sobie w Tatry z... powspinać się z kolegami. Więc jak gdyby tak też nie tylko robota, wracać dom, praca, dom. Ale są te miejsca, żeby poczuć trochę przyjemności. Super. Każdego swojego gościa proszę o to, żeby sprawił mnie i naszym słuchaczom jakąś przyjemność, jakąś frajdę. I akurat tak się miło składa, że mamy tutaj pianino, które być może miałbyś ochotę dotknąć. Tak, mam ochotę dotknąć to pianino. Super, to zapraszam cię bardzo i bardzo ci dziękuję za rozmowę. To dla mnie przemiły moment i super wzruszka, że sobie możemy tak po prostu siedzieć i rozmawiać i że mogę ci tak wprost powiedzieć o tym, jak bardzo się tobą jaram. Dziękuję, duża przyjemność. Dzięki. Moim gościem był fenomenalny, wspaniały, kochany Marcin Masecki. Ja nazywam się Monika Bożym i była to audycja Przyjemność po mojej stronie. Ściskam Państwa i do usłyszenia za tydzień. Una hermosa campiña donde brota flor de piña y aroman las flores y arrulla el palmar. Mirando el cielo azulado, un guajiro enamorado, su pena de amores se puso a cantar. Ven, amorosa guajira, que ya nada me inspira, ni el canto del ave que surca el azul. Ven, alegrar en y hasta el lecho del río se puso sombrío porque faltas tú. Ven a mi blanca casita que se ha quedado sola. Y al verla tan triste, me causa dolor. Ven, porque el sol mi alma no quiere preciosa Guajira quedar sin tu amor. Y al verla tan triste me causa dolor. Ven. Porque el sol ya se muere y mi alma no quiere preciosa Guajira. Quedar sin ti.